ağlasaydın zalım ben de ağlamazdım her gün böyle olmasaydın zalım ben de ağlamazdım her gün böyle gideceksen güle güle diyemem canım sana dur diyemem canım sana sana ağlıyorum her gün isyan sensiz olmaz güneş aram gecem günüm gideceksen güle güle git ağlıyorum her gün isyan sensiz doğmaz güneş haram gecem günüm kara zindan gideceksen hiç bekleme git. Bu can senin ellerinde beni öldürmeden gitme öleceğim bile bile gideceksen güle güle gideceksen güle güle sensiz isyan, sensiz dolmaz güneş haram, gecem günüm kara zindan, gideceksen güle güle. Ağlıyorum her gün isyan. Sensiz doğmaz bana güneş haram gecem günüm kara zindan gideceksen hiç bekleme güle güle canım sana.